مومنان دی د ایمان والاونا بغیر کافران ځان له ملګری او دوستان هرگز نه جوړوي. سوک چې داسې کوي نو داغه د الله سره هیڅ تعلق نشته. هو دا معاف دی چې تاسو د هغوی د ظلم نه د ځان بچ کولو دپاره په ظاهره دغه سی کار وکړئ، خو الله تاسو د خپل ځان نه یروي او ستاسو هم هغه ته واپس تلل دي.